Ey Resul nurudur rumercani, tu sebebe hulqi nev'i insani. Ey Resul nurudur rumercani, tu sebebe hulqi nev'i insani. Gülbaharic revşame ha gülaric, ava kevser kede ha serdestani. Gülbaharic revşame ha gülaric, ava kevser kede ha serdestani. تمیر گوچی منو دشتو زوزانی آخی نادلان دا حسره چهوانی تمیر گوچی منو دشتو زوزانی آخی نادلان دا حسره چهوانی خملو نقش رجو دعوی ازدانی پی خمبر تبه این سو جنانی خملو نقش رجو دعوی ازدانی پیغمبر تبه این سو جنانی. ای نبیت یا پوت بحرور باری کسرا عرد و عرش هر دیاری ای نبیت یا پوت بحرور باری کسرا عرد و عرش هر دیاری نعمت و مزگینا اله باری آخرت تج امت را بیرق تاری نعمت و مزگینا اله باری فتيت جهمة رابي رقتاني. ای محمد تو امین جهانی طبیب و درمانت میشانی ای محمد تو امین جهانی طبیب و درمانت میشانی بو قرآن و سنت نظام دانی رهبر و سرور ایوان احکامانی بو قرآن و سنت نظام دانی رهبر و سرور ایوان احکامانی بو قرآن و سنت نظام دانی رهبر و سرور ایوان احکامانی بو قرآن و سنت نظام